Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het kabinet wil dat Lelystad Airport in oktober volgend jaar open gaat voor vakantievluchten. Dat zegt minister Karremans. Het is nu nog wachten op de natuurvergunning, maar zodra die er is, zouden er 10.000 vluchten van en naar Lelystad moeten kunnen vliegen. Het kabinet werkt aan een subsidieregeling voor mensen met niet al te hoge inkomens om een elektrische auto te kopen. Ze moeten dan wel hun brandstofauto inruilen, meldt RTL Nieuws. Verder vandaag in het nieuws. Cendric S., die eind 2024 drie mannen doodschoot in Rotterdam, krijgt 14 jaar cel en TBS. De voorzitter van de Rotterdamse rechtbank zegt er het volgende over. Door de volstrekte willekeur, door de zinloosheid van de misdrijf, weegt het strafdoel heel zwaar en is er minder ruimte om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van u. Ja, hij zou stemmen in zijn hoofd hebben gehad. Nabestaanden vinden de straf overigens veel te laag. En Estefane Polman stopt definitief met handballen, zegt ze op Instagram. Ze had al afscheid genomen als international, maar aan het eind van dit seizoen stopt ze er helemaal mee. Ze speelde meer dan 200 interlands voor Oranje. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond blijft het droog, maar morgen gaat het weer licht regenen. Het wordt dan ook wat frisser, 12 tot 15 graden. In de loop van de dag knapt het wel iets op. En tot zover het 538 Nieuws. Dan het verkeer. De drie grootste vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg 9 minuten. En op de A27 tussen Utrecht en Breda bij Industrieterrein Avelingen 8 minuten. A58 in de richting van Vlissingen bij de Vlakentunnel 16 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. En de flitsers, die heeft Dylan. Ja, te beginnen op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens bij 222.8. Op de A10 tussen de Zeeburgertunnel en Diemen bij 9.5. En op de A12 tussen Arnhem en de grens met Duitsland bij 147.7. A15 dan richting de Maasvlakte vanuit Rotterdam bij 35.8. A16 Dordrecht-Breda 45.8. En op diezelfde A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 35.2. Laatste voor nu vind je op de A18 tussen Didam en Varsseveld bij 193.5. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Bas en Dylan. Zijn we. En er is zometeen hoog bezoek. In de studio Marco Schuitmaker. Radio 538. Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love.

538, Jorden, Lucas en Steve en Heart First. We zijn er vandaag mee begonnen. 538, heerlijk. Ja, de 1000 beste platen van Nederlandse makelij. En morgenochtend gaat de lijst weer verder. Maar we willen je wel een beetje warm houden. Daarom vanavond in de studio Marco Schuitmaker. Marco, goedenavond. Hallo. Hey. Wat gezellig, jongens, om erbij te zijn vanavond. Nou ja, wat goed dat je erbij bent. Ja, echt, we gaan zo even uitgebreid babbelen. Nou ja, we hebben het over de Dutch 1000. Alles van Nederlandse bodem, maar dat is ook van volks tot house en van hip-hop tot rock. Is, zeg maar, het genre wat jij maakt ook het genre wat je het leuk vindt om naar te luisteren? Ja, ik vind heel veel muziek leuk. Ja, tuurlijk vind ik het leuk om te luisteren. Ik bedoel, ja, anders zou je het zelf natuurlijk niet maken. Maar mijn, mijn muziek smaak is eigenlijk heel erg breed. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat die top 1000 er is, jongens. Ja, ja, je wordt goed vertegenwoordigd in die zin. Je gaat vanavond nog Engelbewaarder doen. Daarmee heb je ooit plek 5 veroverd in de Dutch 1000. Ongekend. Maar eerst ga je je nieuwe single doen. Ja, ik vind het superleuk, jongens. Ja, dus, moeten we nog iets weten? Het liedje Deze Nacht? Nou, het is echt typisch over jou geschreven. Het is over echt, mij? Het is, ja, als je zelf een romanticus bent. En, ja, zeker, dat is Marco, ja, natuurlijk. Ja, is toch goed, of niet? Ja. Nee, het gaat over dat je iemand aan het veroveren bent. En dat je eigenlijk de hele nacht met diegene wilt doorbrengen. En daardoor de tijd vergeet. De tijd staat stil met diegene naast je zijde. Maar dat is allemaal heel romantisch. Zeg maar, ja, wordt er dan ook nog een beetje geneukt? Nou, dat is dat is voor zaterdag, hè? Het is nu nog vrijdag. Oh, ja, dat is waar. Okay. Dat doen we alleen in het weekend. Dames en heren, opwarmetje voor de Dutch 1000. Mag ik een heel groot applaus voor Marco Schuitmaker en Deze Nacht! Jij bent de lach die mijn tranen laat lopen. Ik voel het geluk, dat ben jij. Soms ben ik gesloten, dan gooi je me open. En geef je me even de tijd. Je vraagt me of ik nog een koffietje wil. En of alles nog goed gaat, je vindt me zo stil. Want je kent me zo goed, beter nog dan ik zelf. Nu is er alleen maar jou en mij. Deze nacht vergeten we de tijd. Heel de wereld om ons heen verdwijnt. Als je naast me ligt en ik kan het bijna. Zij is het meisje van de dromen. Nu is er alleen maar jou en mij. Deze nacht vergeten we de tijd. Zonder een woord weet je wat ik wil zeggen. Jij voelt me moeiteloos aan. Het mooiste geluk zit hem in wat we hebben. Met jou kan ik alles doorstaan. Je stuurt een berichtje dat jij aan me denkt. En je zegt, kom we gaan nu een weekendje weg. Want je kent me zo goed, beter nog dan ik zelf. Nu is er alleen maar jou en mij. Deze nacht vergeten we de tijd. Heel de wereld om ons heen verdwijnt. Als je naast me ligt. En ik kan het bijna. Zij is het meisje van de dromen. Nu is er alleen maar jou en mij. Deze nacht vergeten we de tijd. En als we dan naar bed toe gaan, kruip je dicht tegen me aan. Ik fluister zacht, ik hou van jou, ik ben zo blij. Deze nacht vergeten we de tijd. Heel de wereld om ons heen verdwijnt. Yeah. En ik kan het bijna niet geloven. Zij is het meisje van mijn dromen. Nu is er alleen maar jou en mij. Deze nacht vergeten we de tijd. Ja, deze nacht vergeten. Marco Schuitmaker! Ja,

Ik moet echt een nieuwe bus. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. 1 plus 1 gratis. En alle flessen Lipton. Ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de jaap van Jumbo. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. De vrijdagavond van 538. Bas en Dylan. En Eva die heeft het nieuws. Ja, ik wil toch nog even hebben over de Premier League darten in Ahoy gisteren. Want de Nederlanders die lagen er natuurlijk al snel uit. Maar jonkie Luke Littler die schopte het wel weer tot de finale. Alleen wat zo opvallend was, de Nederlanders die zaten helemaal niet op meneertje Littler te wachten. Want die had vorige week had hij iets een beetje, of twee weken geleden was het al. Had hij niet leuk tegen gedaan. Want dan ging hij een beetje huilgebaren doen toen hij misgooide en juichen. Ja. Nee, dat is natuurlijk niet sympathiek. Nou, daar heeft Nederlands wraak op genomen. Want nu iedere keer als hij aan de beurt was, was het, boel roepen. Dat is toch zielig? Ja, ik vond deze analyse ja, van het darten van Eva. Zeg maar, Dylan die zit echt tot aan zijn nek in het darten. En volgens mij, Eva, kan het jou ook geen ene worst interesseren. Nee, maar ik vond het nu zag ik leuk. Maar ik vind het dan leuk. Jij bent fan. Ja, ik ben 100% fan. We hebben er zelfs een liedje over gemaakt, hè? Los Pols. Ja. Ja, je bent helemaal dart-fan. Het mooie, Marco, jullie hebben. Was dat het WK dat Gian met die plaat. Ja, toen gebruikt als balkonsong. Wij hebben het toen geschreven. We hadden een challenge om binnen een uur een darttune te maken met Russo en met Donnie. En daar kwam Losse Pols uit. En toen heeft Russo Gian van Veen gebeld. En die zei van, wij hebben een walk-on-song voor jou. En hij heeft hem ook gepakt. Dus dat was wel echt heel leuk. Maar daar was toch iets mee aan de hand? Die mocht op een gegeven moment niet? Er zat iets in van drank en feest. En dat was niet helemaal geschikt. Dus we hebben Dat willen ze niet bij het darten. Want ik zag dat publiek zitten. Nou, die hield wel van drank en feest. Ja. Ja. Nee, maar dat is zeg maar de PDC, zeg maar de organisatie van het darten. Die wilde een hele wil wel het feest houden. Maar die wilde een hele degelijke sport van maken. En darters hebben ook eigenlijk altijd zwarte schoenen aan en een pantalon. Zeg maar dat het bijvoorbeeld. Dat is dan ook wel een ding. En als je op de tafels gaat staan en je van die bankjes allemaal, dan komt er meteen een beveiliger in je nek die zegt dat je moet gaan zitten. Maar we gaan natuurlijk zo kanonnen veel bier doorheen. Ja. Het is echt aan te raden aan iedereen, ook als je niks met dart hebt, om gewoon eens te gaan. Ja. Het is gewoon carnaval. Maar alleen maar schreeuwen en een bordje in de lucht houden. Je moet op de schermen kijken wat er gebeurt, want je zit zo ver weg en je kan het bord niet zien. Maar hoe gooi jij zelf, Marco? Prima. Ja. Maar Donnie en ik hebben gezegd van wij gaan meedoen met Dutch Open Darts volgend jaar. Dus we gaan het proberen. Maar ik denk, 180 gooien, dat lukt wel. Als ik 50 centimeter van het bord sta ongeveer. Maar is Donnie dan beter dan jij? Of? Nee, absoluut niet. Dus als je luistert, Donnie, je weet het zelf ook wel. Ik kwam Donnie van de week hier tegen op de gang. En de Dutch Open is een soort NK en iedereen kan zich daarvoor inschrijven. En hij moest dus gooien op de Dutch Open afgelopen editie. Ja, hij heeft dat al gedaan, ja. En Donnie zei, ja, ik moest om, weet ik veel, 8 uur gooien. Maar ik dacht, 8 uur aanwezig. Dus Donnie kwam aan om 7:55. Hij kon niet ingooien. Dus die had gewoon zo met zijn jas aan. Zei ze, goed dat je er bent. Je mag op bord 2 gaan gooien. Die kwam koud binnen. Die gooide, ik geloof 30 gemiddeld. Ja. Die ging de eerste wedstrijd af, kon weer naar huis. Super. Ja, dat is snel afgelopen. Ja. We zitten toch iedereen zo'n beetje warm te maken. Er hangt toch lang al het idee dat er moet ooit een 5-3-8 dart toernooi komen. Weet je wel, zeg maar. Ja, en jij bent dan toch ook wel iemand die we even op die lijst moeten zetten. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. Wij zitten al heel lang, dus misschien wel leuk om te vertellen. Misschien is er wel heel veel animo voor. Ja, wie weet. We zitten al heel lang met het idee om inderdaad een soort dart toernooi te organiseren voor het goede doel. gevoel. En dat het ook uitgezonden wordt. En weet ik wel, met echte callers. En dat luisteraars mogen koppelen met bekende Nederlanders of bekende darters, weet je wel. Eigenlijk zou je dan wel Russ Bray moeten uitnodigen. Als, ja. als stem gewoon. Dat is een legendarische darts scheidsrechter. Of een darts caller eigenlijk. Alleen, die is met pensioen. Die doet alleen nog maar dingen in Saoedi-Arabië en zo. Ja. En Bahrein. Die doet lekker zijn zak. Bij 538. Die is lekker zijn zak aan het vullen. Ja, dus, ik hoop niet dat hij er nu zit. Want dan is hij denk ik niet op tijd voor het 538 dart toernooi. Maar ja, vet. Maar we kunnen je zeg maar, met potlood op de, nou ja, de nu nog denkbeeldige lijst zetten. 100%. Ja, lekker zeg. Hoppa. Radio. 538. My name is Sam. 538, je hoorde Davina Michel en Still Champagne. 538. Bas en Dylan. Met in de studio Marco Schuitmaker. Marco, superleuk dat je er bent. We zitten midden in de Dutch 1000, die is vanmorgen begonnen. Zometeen ga je Engelbewaarde doen. Die staat gewoon dit jaar weer in de top 20. Wauw. Wendt dat ooit? Want hier, kijk, we hebben dan de Dutch 1000. Maar je hebt ongetwijfeld ook bij Stellen NL en bij 100% NL sta je natuurlijk in al die lijsten. Makkelijk top 10, zeg maar. Zeg maar, gaat dat ooit wennen? Nou, nee. Kijk, ik ben er al zo lang mee bezig. Je wil gewoon een keer een hit scoren. Maar dat je zo'n hit scoort, ja, dat is gewoon een liedje. Wat een evergreen is, wat nooit meer weggaat. En dat is heel moeilijk te beseffen. Ja, dat is, maar het is wel zo. Zin, ja. En heb je dan ook dat je de hele tijd om je heen kijkt en denkt van, oh, dit is de volgende. Zou je wel, af en toe, eens in de zoveel jaar, komt er echt zo'n knaller uit. Ik had zelf even het idee bij die Damien van Os, weet je wel, die kwam met diamanten. Ja, maar die zag ik op TikTok echt exploderen. En toen dacht ik, nou, dit zou ineens zo'n liedje kunnen worden. Nee, maar hij leek te veel op die van de Maserati. Ja, maar dat kan ook helpen natuurlijk. Ja. Maar goed, dat dacht ik. Die is inmiddels een beetje uitgedoofd. Maar goed, dat kan ook weer exploderen natuurlijk. Ja, weet je wat het is met zo'n liedje? Kijk, je hebt gewoon je doelgroep en je fans heb je voor je muziek. Maar zo'n liedje, ja, als hij daar op een gegeven moment doorheen komt en alle laag van de bevolking eigenlijk aanspreekt, ja, dat is toch wel iets bijzonders. En waar zit het hem in? Ja. Zeg mij maar. Ja, maar heb je daar een radar voor dat je dat af en toe ziet oppoppen en denkt, oh, dit zou hem wel kunnen worden? Nou, eigenlijk niet, want dat liedje heeft een half jaar op de plank gelegen. Want ik heb het om me heen laten horen aan mijn ouders, aan mijn vrienden. Ja, en, ja leuk liedje, zeiden ze tegen mij. Maar ja, bij mij, of wel leuk. En bij mij betekent het wel leuk, is gewoon, is gewoon kut, weet je. Ja. Ja. Dus ik dacht van, nou ja, oké, ik breng hem niet uit. Ik leg hem aan de kant. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ik vind hem gewoon nice. Dus ik ga hem uitbrengen. En toen bleek dat gewoon een knaller te zijn. Is er iemand geweest in dat hele proces die heeft gezegd, nou, deze zou ik even voor jezelf houden. Deze zou ik niet uitbrengen. Ja, zeker weten. Ik kwam met het idee, want het is natuurlijk een liedje van geschreven door Pierre Carnet uit 19... wat was dat nou? Lang geleden. Heel lang geleden. Jaren 70, geloof ik. Ja, ik kwam met dat idee aan bij de studio. En mijn producer die zei eigenlijk gelijk van, ah, dat meen je niet. Dit gaan we toch niet doen? Hij vond het verschrikkelijk. Ja, echt? Ja. Maar toen hij klaar was, toen begreep hij het idee wel. We hebben het eigenlijk nog een keer of 8 aangepast voordat we de definitieve master hadden. En daarna ging het los. Maar wat heb je aangepast dan? Zeg maar, wat zijn de dingen die... Ja, echt heel veel dingen. Heel veel soundjes. Want we waren heel erg bezig met het ontwikkelen van het arrangement van die plaat. Dus een bepaalde manier van spelen met die accordeon. En met die tussenriffjes tussen de verse en de refreinen. Om het maar zo up-tempo en zo catchy mogelijk te maken. En dat is wel een keer of 8 opnieuw gedaan. Als zo'n gozer zegt dat hij er geen vertrouwen in heeft in het begin. Heb je nog wel vertrouwen in hem dan? Wat is de grootste hit? We zijn lekker bezig. Ja, we zijn nu met een nieuwe plaat bezig. Daar komen we ook heel snel mee naar buiten. Maar ik kan daar niet heel veel over zeggen. Maar dit wordt echt een knaller. Ja, klap je dan ooit Spotify open? En dan ga je gewoon door de classic Dutch songs bladeren om te kijken of er nog eentje ertussen zit waarvan je denkt van, nou... Zeker. Dat gevoel blijft en dat blijf je ook doen natuurlijk. En je haalt ook heel veel inspiratie uit muziek. Uit oude muziek, maar ook uit nieuwe muziek. En we zijn heel erg veel aan het schrijven. We hebben laatst een writing camp gedaan. En daar zit een plaat bij. Ja, dat is... Oh, jij begint helemaal te horen. Ja, ik ben hem helemaal aan het teasen. Maar dit wordt echt te gek. Leuk, man. Ja, goed. Echt leuk. Ik wil nog even één ding aanhalen. Iemand vertelde mij dit pas geleden. Ik weet helemaal niet of dit waar is of waar het vandaan komt. We betalen natuurlijk allemaal best wel veel aan de pomp. Dat is dan een mooi bruggetje. Maar wat is het verhaal van de garantie tot 100.000 kilometer met jouw auto? Is dit het verhaal wat jou bekend is? Garantie tot 100.000 kilometer? Dat jij een keer met jouw auto... Ik heb dit vernomen pas geleden. En dat jij een mankement had met je auto, maar dat je garantie had tot de ton. En dat je aankwam bij de garage en dat je 100.000 en 1 kilometer op de ton had. Oh ja, het is echt speurwerk gedaan. Maar waar komt dit vandaan? Met wie was dat ook nog maar weer? Ja, geen idee, ik heb het pas geleden ergens gehoord. Ja, dat klopt. Dat is echt jaren geleden had ik een auto. En daar was toen de versnellingsbak van stuk. En eigenlijk was er een bekend probleem bij die auto. En ik zat net over die 100.000 kilometer heen. Je had dan zoveel jaar garantie. Nou, daar zat ik nog binnen. Maar ik zat net over die 100.000 heen en toen moest ik het zelf betalen. Ja, oh, ja, dat vond ik zo kut, ja. Maar het is gelukt uiteindelijk, hoor. Maar je bent een grote autoliefhebber, toch? Ja, zeker. Nou, zijn er dingen waar je geen geld aan uitgeeft? Waarvan je zegt van, nou, dat kan me echt helemaal aan beneden roesten. Nee. Nee, ja, niet. Ja, zo'n hitje, dan gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee, ja, dat is wel heerlijk. Je gaat hem zo meteen doen. Ja, ja, tuurlijk. Zeg maar, tuurlijk. Ik bedoel, ja, het is de Dutch 1000 hier bij 538. En als je in top 20 staat, dan moet het wel, hè? Daarom. Ja. Nou ja, ga lekker naar de live stage. Draaien wij nog een liedje zo meteen live. Engelbewaarder. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again, it's of time would change me, and I'd be over this by now, yeah, it's been too long since we got crazy, I'm lucky spinning out, I'm counting down till Friday come, I'm gonna do too much, no, I'm all in my bag, that's clutch, feeling it, feeling it, feeling it, every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend, gonna wave, yeah. Saturday, Sunday, what? Rita Nightcrawlers, Mufasa en Friday. De 538 Live Stage. Morgenochtend gaan we weer verder met de Dutch 1000. De 1000 beste platen van Nederlandse makelij. Echt alles komt voorbij, van het 1-2-trio tot Kensington. En nu in de Live Stage, Marco. Marco, ben je ready? Jazeker. Nou, zeker. Marco Schuitmaker en Engel Bewaarder. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, de motor die draait. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Yeah! Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten. Ik ben er zelf eens door gered.